prosto. Właśnie tak. Nie dbam o większości spraw, które męczą mnie. Nie dbaj o to, za ile tylko, jak widać dzień. Przestań, ciągle myślę tylko o tym, co jest złe. Praca, dom, pismo, sąd, wszystko to zabiera tlen. Zmieniasz się, już nie żyjesz jako wolny ktoś. Zamiast skupić się na sto, na tym, za czym idziesz, to musisz się przejmować, gdzie, kiedy, jak i kto. Nie dbam o to i weź spieprzaj, bo nie dbam, co? O aferzystów, którzy kręcą afery co dzień, a powodów szukają, jakby byli na głodzie. Myślałeś, że w tych czasach takie coś już nie jest w modzie? To źle myślałeś, widzisz to na własne oczy, kocie. Nie dbam o saldo, o kredyt i banknot. Co częściej nie ma nic jeść, żeby iść w tango. O bzdury, co idą z ust tych, co się srają. Nie dbamy, nie pozdrawiamy, chcieli to mają. Nie dbam. Co myślisz o mnie? Co jest ci niewygodne? Jebie zdania postronne, to za wami. Czy słucham jeden koleś, ze mną grzywką na czole? Dla mnie już dawno pole, to za wami. Czy mówisz do mnie, ziomie, gdy w środku ciśniesz po mnie? Co trzy słów na pierdolę, to za wami. Bo nakazy prawa, ludziom zakazy dawać. Zaś się my słyszą prawa, to zapamiętaj. Naprawdę nie mam chęci czasu dbać o relacje downów. Komentarze incognito, forum ekspert hip-hop. Każdy jest teraz specem, wie co dla mnie lepsze. Ja pierdolę to serdecznie i nie dbam o tych, co zawiedli. Co chcieli mnie wyjebać, ale z czasem wymiękli. A teraz ty nie trać mojego czasu, bo zasób słów tracę znów na pajaców. Ty masz czelność podpierdalać lewą ręką, a prawą podawać wite. Typie, kiepskie imię, poczekaj to na winę. Co w głowie się nie mieści, jak od nas nowe wieści. Napisałbyś podręcznik, ale podasz tylko ręcznik. Męciu, już był typ, co zjadał pięciu. Odleciał jak na Okęciu. Posłuchaj, popatrz, by to wiedział chłopak. O tym zwrota ta, forma dobra i przekaz. Plus obraz od nas, rozważ. Co myślisz o mnie? Co jest ci niewygodne? Nie wiem zdania postronne, to za wami. Czy słucha mnie ten koleś, ze mną grzywką na czole? Dla mnie już dawno pole, to za wami. Czy mówisz do mnie, ziomie, gdy w środku ciśniesz po mnie? Co trzy słów na pierdolę, to za wami. O nakazy prawa, ludziom zakazy dawać. Za się my słyszą prawa, to zapamiętaj. Wielu mówiło, to ma tu znaczenie, a nie słuchałem ich nigdy. Bo w życiu nie biegał pełne kieszenie, bliźnim nie robić krzywdy. Dzisiaj pusto, jutro syto, lepiej skromnie niż ryj w koryto. Wolę zostać sprzedawcą kwiatów niż skurwysynem bandytą. Za wysokie to loty, myśli mam wyższe niż bloki. Zamiast patrzeć wokoło na ręce, ja wolę moimi coś zrobić. I triumfalnym łukiem kłopoty mijam jak wszystko to, co pierdolisz. Buduję powoli od fundamentów kondygnację i stropy. Nie mam czasu na gremia z forum, epidemia pseudo ziomów. Proch i pył pochłonie ziemia, warszawski feniks wraca z grobu. Nie mów mi co modne, powiedz mi co dobre. Czemu jak ćma lecisz do światła, blast to tylko pochodnie. Ja nie mam czasu i nie dbam o to, co mijam jak ludzi na streetie. Nie liczę na farta jak szóstkę w lotto, za barki chwytam się z życiem. Moi bliscy to moja meka, trzymaj swoje łapska z daleka. Nie dbam o to, co o mnie słyszałeś, bo nie dbam o to, kto to powiedział.